او دا ورته وي الله تعبدو الا الله چې تاسو بندگی مکوې سوا د الله تعالی دا د بل چا الله تعبدو چې تاسو په بندگی نه کوې الا الله مگر دی یو الله دا الله نه سوا د بل چا بندگی به تاسو نه کوې دا ورته وي انی اخاف و زیریکم علیکم پتا سبان دی عذاب یوم عظیم دا عذاب در ذلوین دا قیامت در ذل عذاب یرد پتا سب کفر فاند نوشی یقینا تا سب عذاب ہی گئے یا دنیا کی با پتا سبان دی اللہ تعالی عذاب رولی کی امکو اے کور داسمکو قالو ندوی ورطوی عجیتنا آیا راغلی تمنتا لتقفیکنا دیر پارا چوالی تمنگا ان آلیتنا دا عبادت خدایا نقبلنا دا مونږ چې کوم خدایان جوړ کړی دي د دې عبادت کوو نو ته ډېر په راغلي چې مونږ د دین اړای بل طرف ته مونږ خدای دین نه وړو او ستا خبره نه منو او کته مونږ یې راي نو فاتنا تسراولت مونږ ته به ما هغه عذاب تعیدونه چې ته یې راي مونږ دا غینا چې دا ته مونږ کوم عذاب نه یې راي نو زغه عذاب پېښ کو مونږ ایمان نه وړو ان کنت من الصادقین کته درشتونه نه چې خامخا عذاب په تاسو راځي ته چې دا خبره کوي چې عذاب په تاسو باندې راځي نو بیا خلک کنه هغه عذاب په موږ راولي موږ ایمان نه لرو. قال نو وی ورته هود علیه السلام انما العلم بشک علم عند الله الله ته دی چې کله دا عذاب په تاسو راځي دا خو الله ته معلومه نه ما ته خود غیب معلومات نشته او دا چې عذاب در باندې راځي کله به راځي دومره خبر یم چې ایمان مرانه له الله مو عذاب وي خو کله به دا عذاب راځي نو هغه ما ته معلوم نه دی خو الله تعالی ته معلوم دی. وابلغكم او را رسول متا ستا ما هغه وحي ارسلت به جزرا لیکل شویم پاغي ما ته خو چې کوم احکام راشي کوم حکم راشي هغه حکم تاسو ته رسول ولکنی اراکم لیکن وینم ز تاسو قوم انتجهلون قوم ناپوه تاسو ډیر ناپوه قوم یې چې دغه غټو لټو د دې سيزونو بندگی کوي او د الله تعالی عبادت تاسو پرې خره بس دا مسله خو شو بیا الله تعالی دې باندې باران بنک نو دیسا کسان مکی تلالو دعایو مختلاو داور یزرال تور ور یزو فلما را اوهو کلا چه اولی دلو دوی عارضان ور یزو یعنی حقا شئی چه دوی سرا وعده کلی شوی و اغای پا شکل دو ور یزو لیده فلما را اوهو دا هو اغا عذاب دی چه اللہ تعالی ور سرا وعده کلی و پا یار کلی چه اولی دلو دوی دا عذاب حقا سنگو عارضان ور یز ور یز تک توران تور ور یزو جی مستقبل اودیتهم چرا روانه وا طرف ته چاتا داغ مې رو د پټو د ندو وندونو د دوی تا وادي ویل کیږي غ پټو تا غ ندو تا غ وندونو د دوی تا دیو کتل چې دا ورې خدا غاړي تور را روانه د زمنګ دی پټو طرف تا قالو نو دوی وی ها دا هر دن دا خو ورې زدا مون تیرو نا چې دا به باران ورې پمنګ باندې دا خدا سے ورې زدا تک تور دا اوس په باران شروع شو دا تکلیف په لری شي ذهن کې ته دا خبره وا او تاسو ته ماوی چې الله تعالی دوی نه باران بند کړو ته بیا چې دا تور وریا دی طرف تراله ډیر زیات خوشاله شو چې اوس با باران وریږي الله تعالی وی بل هوا بلکې دا ما هغه عذاب دی استاجل تم به چې تاسو تلوار سره غوښتلو تاسو زما پیغمبر ته فاتنا به ما ته دنا ان كنت من الصادقين په تلوار نو دا عذاب غوښتلو نو دا عذاب دی دا وریز نه دا چې ګنې تاسو باندې به باران وری سه به دا غاړي سیلې شو نو بیا اریح اللہ تعالی وی دا ہوا تی ذرا فی عذاب نلیم جب دی کہ عذاب درناک دے دا ورز باران ولنے دا ہوا دا تیز ہوا دا تند ہوا دا چی دا اوخان اور غیانی موجد کری دی اونی موجد دی او دی موجد دی لوس تو تم میرو جہلا کئی کل شین ہر یوشے بے امر رب بے آپ حکم درو کن ہر یوشے کاغا معلوم دی کاغا خلق دی کاغا حیوانات تی سیبا اس یوشے پری دینا دا ہر سالہ کئی نو بس چې دا سلای په دی راله کورونو ته راړل سلای دالته نه لغ را وویستل سټونه مات شو فاصبحوا نو بس وګرځېدل دوی په وخت د سبا کې لا یورا چې نشو لیدلی الا مساکنهم مگر کورونه د دوی سړي مړي نشته هغه خپله ټول کان کفر کړي دي دا لویه لویه بیاس دي پرتی دي دغه سي هغه دنګې دنګې باډای وي لکه کجوره چې ماته شو تاسو وګرځېږي داسې تنې په دې ځمکه باندې پرتی وي لویه لویه بڑا کانډینګ وانته کذالک دارنگی نجزی القوم المجرمین اللہ وی سزا ورکم قوم مجرمانو تدا خود دنیا سزا دا او دا آخرت اگر سزا خود ورد پا دیخا ولقد مکنناهم اللہ تعالی وی ما طاقت ورکڑو دوی تا فی ما دمر طاقت ام مکنناکم فی ہی چدا میں ندی در کڑو تاس دا پدیک دی علاقہ کی پدیک اتکی تاس وی منگ طاقت ریو مکی ورکڑو اللہ وی دی کسان تما دیر زیاد طاقت ورکڑو تاسو نو په تمام فنون کې غیته مهارت حاصلو یو فن نو د تعمیر هر یو فن کې هغه ته مهارت حاصل او مکی ولا غریبانو څخه خبرو الله تعالی او لقد مکلناهم قسمیت اور الله ول چې ما طاقت او قدرت ورکړو دې عادیانو ته فيما دمرت طاقت ام مکلناكم فيه جتا سلام هغه دې درکړې مکی ولا ته چې کله دا هغه دمرت طاقت او هغه طاقت هغه له فائدہ ورنکړه نو تاسو سره کو جنگو طاقت هم نشته تاسو له فائدہ درکړي وجعلنا لهم اور دارنگی اللہ وی ماک ورکڑی وی دویلا سمعن غبنم اول ورکڑیو چی فای خبری اوری دلی لیکن آن غبنو دیلا فایده ورنکلا و اب سوارن سپرگی دلی دل طاقت میں پکیخی خو فایده ورنکلا و اب فیدتن سنونا جی عقل تدبر و فکر کئی لیکن آگیم بر استاز پشان انسانان ہر سمی اول ورکڑیو لیکن آگا خوز ترگو غبنو سنونا آگای بلکل دا عذاب دا اللہ نا بچ نکلو فما اغنا عنهم پس وامللو د دوینا وامللو د دوینا سمعهم غوګونو د دوی ولا ابصارهم نسترګو د دوی ولا افئدتهم او نه زلونو د دوی من شيء د عذاب نسه شي د عذاب الهي نه دي سيزونو د يسو وامللو هغه کی گرفتار شو قولي اس كانوا يجحدون ذکر د انکار کو بیا ایت الله ہدایت نو د الله نه د الله د ایت نو د انکار کو وحاق بهم او نازل شپدي تاو شد دینا ما آغا عذاب کانو بیهی استازی اون چه دی داغی سر وشت ٹوکی کولی دکم عذاب سر پیدی ٹوکی کولی وشت کولی آغا عذاب را نازل شد دی بانی چاپیر شد دی طول حلاک اللہم راہ آدین یاد کتی دی وقت دیتا واقع دا حضرت حود علیہ السلام چی اغرور دا آدی ہم قومی دا آغای نبی از انگر قومہو کل چویرون دا قوم کل بلح قافی قاف کی دایو صدا ریگستانی علاقہ دا پتی دیرہ گئی دیرہ گئی دی او پدا سے دیرا گو کسی و عام تر سیلے نوی او چی سیلے راشن اگا حال تو بیا بور یمن علا و قد خلط النظر اور حال دارے چی تیر شوی ارون کی من بین ادیه مفق ددنا و من قلبی رست ددنا اللہ تابدو او دائے اور تاوی چی تاس بندگی مکوائے الا اللہ مگر دیو اللہ انیا خافزی اریکم علیکم پتا سباندی عذاب یوم عظیم دا عذاب درجلوی قالوا بي اجيتنا آيا راغلي تمنتا لتأفكنا دي دبارة جوارهمون عن آلياتنا دي بادت وخدايا نقبلنا فاتنا ترى رب منتا بما حغازات تايدنا چتيره من داغينا ان كنت من الصادقين في تدرشتونا قالوا يا حضرت حود علیہ السلام انما العلم بشك علم دراتلو دي عذاب اغا وقت معين عند الله اغا علم قال الله تدي چكل برازي تو دم رب درتوی چا عذاب بدرمان درازی او بلغکم رسول زتا استماع وحی ارسلت بیلی چی زرانی گلشویم پاگی سرا ولیکنی لیکن زر اراکم ینم تاس قوم انتجرون یا قوم ناکوا فلم ما راوہو کل چولی دو دوی اغشی چی دی سر وادشی ہوا اغسو عارضن طور ویز مستقبل آودیتهم متوجی کی دن کی طرف دوادو او دہ غپتو دوی دا حالونو دوی حازاد دا عارضن وریزدہ منترنا چی باران ورون کی بھئی پا منبانی باباران ہوئی اللہ وی بل ہوا بلکہ دا ماہا غازات دے استاجل تم بھی نیچ تلوار سرطا سو اختلو ریحن دا ہوا دا تیزا فی حازاب نلیم چی بدی کیا عذاب درناک دے تو دم میرے کل شین حلاکی حریوشے بے امر ربی ہا پا حکم درفل فعص بہو پسو گرزیدن دی پو وفد سبا کی لا یرا الا مساکنهم چې نشولی دلې مگر کورونه د دوی کذالک دارنګ نجز القوم المجرمین سزا ورکو من قوم مجرمان او تا ولقد مکناهم الله ما طاقت او قدرت ورکړو هغه وی تا چی ما تمر طاقت ام مکناکم فیه چې دا طاقت تا سلمان دې درکړې وجعلنا لهم او ورکړو من دوی تا یعنی پیدا کړو من دوی د پار سامان غوونه او ابصار استرګې وافدت نزلنا فما اغنا عنهم وانلولو دو دوینا سمعهم غبونو دو دوی ولا عبصارهم نسترگو دو دوی ولا افعدتهم نزلونو دو دوی من شئن دا عذاب دا اللہ نسشه اس کانو یجهدون زکا دی انکار کولو بی آیت اللہ دایتون دا اللہ نوحاق بهم نازل شپدوی ما حقا عذاب کانو بیهی چو دوی دا غیسرا یستازیون وشدو ٹوکی کون کی وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفسهم فلما قضيا والله دینا مخصر کو کی اللہ تبارک و تعالیٰ دا آدھیان ہو جتبائے اسباب بیان بولے راغلے حضرت عزیز علیہ السلام دیتا جکم دعوت ورکرے ہو دیدہ دانستا دیدہ دینا منکر کی اللہ تعالیٰ غیبان عذاب روز تو بولے ختم کر اہل مکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوی کتا سب ہم گیر چاہتے رگر گئے سفر کوئے تو تجارت دوبارہ کلے یمن تو گئے کلے شام تو گئے کلے بل طرف تو گئی تو پسپرا تو پپانو کومنو حق کندرا دینے داؤد دل باندھے عذاب نرا گئی وجہ داغی معلوم دا جہاز آتا حق کارون نا زان بچ بول پکار دی کم کارونا چدا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قہر و دا غضب سبب گر گی تا سن زان دا کفر نا بچ گئے زان دا خبر ادا کہ دچا پا خدمت کی اولو حقی ایمان رولو اور دچا پا قسمت کی جدانو آگئی پا خلکو فرمانی کلک شو تا خد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آر اشتدارانو یا دیگانا خلکو کمو کسانو جزان دا پارا پا دنیا کے ما سیوا دا اللہ نا نور متصدقین اور خدایان نیوی دی دا قیامت پر از باندی دا دغا خدایانو دے بسی باز دی مکی دیوی اور ہس پکار پر دیر آتے نشی اللہ تعالیٰ ہوئی چکلا دا کی گناہ سبال اس طاق پکار نرہ دی جاولی خواہ مخواہ دی پتا آتے بازت کے زانس کرے گوئے رت پر دی کئی داغی اور مثال دیا نہیں داغی نرس تو اللہ تبارک و تعالیٰ عار ورکی چاہتا دے کفار ہوتا عام بنی نوائے انسان چکم کسان ایمان نروڑی داغی تا اللہ تعالیٰ عار ورکی چکورے اس طاق نالاوان و بن مفلوس دے چاہیے تھا جنات اور پیریان یہ لکھی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ انسانان اور پیریان اور دوارو تو مبعوث کرے دے رالے گلے دے اس چکل تنا پیریان چاہیے پہ شعور و پہ عقل کے دے انسان نے نہایت کم دی اگئی قرآن والے دو تو قرآن والے دو سر آگئی بڑے نظریے بدل کرے یہودیت اور کفر پہ کھو دلو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندھے پہ قرآن ایمان دوڑ دو نبی عطاف نہ ہم پکار دی جتاسو پا نبی علیہ السلام اور پا دی قرآن با نتاسو ایمان دوڑے واقعات آگئی معلوم دا چیدہ پیغمبر علیہ السلام دو باست نوڑان دی دا پیریان ببر آسمانو متخطل ملائکو بچی اوبر سراکم گفتگو کولا دو تکینی امورو پا بارکی دی باس خبرنی موارد دا دی زان لکاہنان پر ترویجانو سرا یو سو تعلقو آغا خبر بیرالو سبے ورسرا دزان ناقوا دے پاکل آغا کائنانو بورسرا نوری ہم دیر درو خبری او ذکرے دائیو سلسلہ شروع خلق بے فلانے پا پتو پوئی گی فلانے پا دی پوئی گی کچھ کل نبی علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبری ورکا بیاب دا پیریان اسمانو متقتل ورپسی با ملائکیو لگی دی او دستور او حسب ورپسیو لگی دا ندی حیرانو چدا منگولی اس دا غزین من آکلی شو مشورہ اکڑا چی تاسو گرزے دے علاقہ بانی چی تاسو گرزے نئے سا مسئلہ دا چی پیخ شوی دا چی داگی دا وجینا منگ برا خطول من شوی ہو اور تاسو مانا دے دی علاقے سا خوری موری رارے دے دی حجاز دا علاقے خوری چی غرسی دا دے دی اگا مشر دا وی دا ہر سی چی دی بینکڑا وی دی علاقہ چی سنوی مسئلہ دا معلومات ہوکے نہ طاقتور پیریان دا دا نصیبین پیریان دی حق دی یمن دا علاقے دے دی طرف سرولے دا علاقہ ہو گورے چاہتے بلا علاقہ والاکڑا چاہتے بلا ہوا لکڑا دلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد یو سو صحابہ کرامنا یو زیت روان دے دعوت دے پارا اور آگے یو بازار دے عربو کی با بازاروں نے لگے دل میلے بلگے دے یو یو میلہ بس سوار لسو تین دل دس رضی وا خلق پر آتل کسما قسم ضروریات اور ددین علاوہ مشاعری رار سبکی دے نپدہ دوران کی بازار عقاض لگے دلے نبی علیہ السلام سو صحابوں سر را روان دے دید پارا کہ دقا بازار تلاشو اور خلقوں نے منگا دعوت ورکو اور ایمان دے روڑی دادے خوبت طولے علاقے خلق جمع شوئی نچکر دے روان دیو بطن نخلے مقام تور سیدل دادے ان کے سہر نمانز ٹیمو نبی علیہ السلام موسکو فموسکے تلاوت کو انو دقا پیریان پدی موقع دے زیتا رو رسیدل چکل رو رسیدل او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ورد قرآن کو پر تاسو پر ایسر ناک کتاب دے اور جکر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخلے مبارکی میں بیاد آگئے سر بسم رہی دلتا چی دے پیریانو داوری تو جلک دیدے کی سارشے سورہ جن کی بتفصیل دا دی وما غدغ شيء دي چه دي دا وجنا منغا اسمانون تا دا خطونا بن کلی شویو دي پا نبی علی صلات و سلام مان ایمان رو للو پا قرآن مان ایمان رو للو اغا خفل نظریات یهودیت وغیر اپریخو دا او چه واپس لالن دیا دعایانو دعایانو دعوت نورو کسانو تورکو چه کورا پیغمبر مبعوث شوی دے یا قرآن کتاب را لگلی شوی دے اس نظریات دادو دادا بازو روایاتو گرازی چه وسو کسانو دا دی دی مرگرون ایمان قبول کو او بیا پیو موقع باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا حاضر شوی دی خدا اوس چکم نه کسان دی او دی دا قرآن دا تلاوت ہو ری دا ایمان رالو واپس لالل زی نبی علیہ السلام تا فدیم و قضان نگخ کارا کرے او نبی علیہ السلام تا معلومات شوی دی چکنی دا پیران دا غلی دی ایمان اوڑ دے بیا واپس کلی دی خان دا واقعات چی دی نو دا شفت زل شوی دی یاد ساتے دا سی واقعات چی پیغمبر علیہ السلام دیل دعوت پر کرے دی او غیر خبری شوی دی شفت مختلف واقعات تی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو ذل مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شپی وی رازم آسر اللہ شاہ یو ذیت او رسولم دا معلہ پورت طرف چی دکم مکی دی کنا دا خجون غروالا دی طرف تا وی لمن یو ذیت بانی زکین علم نبی علیہ السلام مانا چا پیر لکی دی راست کلا چکے تا دینا بہر مرازا او نبی علیہ السلام مقلال علو خلق و سر خبری سورو بلی وی مات داتی سی جو سیخ کاری دلی کلا پا یو شکل کی کلا پا بل شکل کی پا یو موقع داتی رالا چی شور لک سیوا شا نما پر فکر شا چی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دشمنان تکلیف رسی زلک میں دارال چی راش دلی لکیری نوزا او مکہ کی مسلمانان خبر کا چی دلتا خشور دے نبی علیہ السلام دی طرف تلار دے خود نبی علیہ السلام حکم دے دے کرشنا پا بہر جنا بیا چی نبی علیہ السلام دا غینا واپس را گے نما تنا تپو سکو او نبی علیہ السلام را تاوی تس پک پتا پوئی شوی بیا او حضرت تپوئی سو ما خودیر شور شغب ما سر خودیر فکرو او سی شکلونا می داتی داتی لیدر چی سپینی کپڑی اگستی وی او داتی داتی شکلونا نبی علیہ السلام وی دا پیریانو ما دیل دعوت ورکو خودی که خپلی و مقدمه و قتل پکی شوی و ناغ دعوه و پاکستانو باندینو دا شور شغب دا غیب و بنیاد باندیو ما دا غیب فیصله اکلا نو غرض می دادی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکه چنچه اللہ تعالی دے انسانانو ترا لگلی دے نو دارنگی پیریانو تا هم مبعوث دے زوال تا دعوت نبی علیہ السلام ورکلی دے و دا سی حالات شپک جل دا سی واقعات را گلی دی زان لخبر دا چه دا پیریان چه کم مومنان دی دی با جنت تا دینو دی بس گئی سورہ رحمان کی با انشاءاللہ دی تحقیق بیانی گی جدی کرا علماء اختلافات شتا پا کم تا نسی سر بدیو دی والتا سگئی زان زان لگیا دلائل بی خود سورہ رحمان آخر کی بی دلتا واقعا دی جاتا دا حاغ نوہ تسانو پیریانو چی کم دا نسیبین خار نراغل دیو پا دی بنیاد باندی تلاش کئی چی دا منگو دی اسمان تا دا خطونا منشو دا قرآن واری دو دی دینا واپس شل یو زل واری دو سر حقی ایمان دولو قرآن سر پیوکو اللہ تعالی انسان تا و انسانا ستا خو عقل دا پیریانو نسیوا دے ستا شعور دا پیریان نسیوا دے نپکار دادی چی دا قرآن واری دو سر خود دا سڑی زیر شوئے چی تاکی خو کمال راغلے وے چی کل حق کمزور مخلوق دا کمزور مخلوق دے اگئی کل پاوری دو دا قرآن سر حالات تا اگئی بدل شنستا حالات لنے بدلی گی جدی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی او بیادا خبر کئی چی ما خو رولی گلو سوکو نبی علیہ السلام یادی ما تاس کر رولی گلو دعوت تاسل در گئی نکم کسانو چی دعوت دا نبی علیہ السلام قبول کو آخو واضح خبر دا چی اگئی تلی کامیاب دی لیکن کم کسانو چی دا نبی علیہ السلام دعوت قبول نکو او دا غینا انکارو کنو دید خدای سر سکولی نشی کده دید یا خیالی چی منسر ایتم بنی دی منسر فلانی فلانی دی کده یاد ساتے پرون تاستم ایوی دی چی دا اللہ تعالی طاقتون دیر زیاد دی اللہ اوی ما سر تاس سکولی شا زمان تاس زان بچ کولی شا کم صاحب زمان بچ کے گئے مخلوق عاجز دی یاد ساتے ہس صورت کے دی زان بچ کولی دی او بیا مسئلہ صدا بیا مسئلہ دا وحدانیت باری تعالی دا داغی دلائل اللہ تعالی بیانی او یو موقع با داسی پکی راشی چی کل دا کافران تو جہنم پا کنارا باندیو دری اللہ با ملائکو تایی تا پوز دیو گئی چی دا لاندی سو شیر تاسو خود جہنم نا انکار کاؤ چی نور شتا نا دوزخ شتا دا دوزخ چر تری چی کمرا لوئی دی آزمکا خود لگا دا دوزخ لوئی دی جنت داغی نا لوئی دی نا دا با کم زر زیگی یل اگ ورطاو بور چی دا لاندی را پوز سو شیر داسی بورطاو بوری اگا دا اور غلم باب امو بوری چی دیو بلن تاویگی اللہ با ایزاری شیاری کوسیم نمارے وردی چای کے ورطا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اهلكنا او بتحقیق کرا ہلاک کری من ما حق کلی حولکم چگیر چا پیر دی ستاسنا من القرا دکلنا گورے حجر تو گورے اللہ وی دا خلق میں ہلاک لو سمودیان تو گورے دا خلق میں ہلاک لو نلوت علیہ السلام قوم تو گورے دا سدوم پا علاقہ دا ما ہلاک کری دی دول بانے با مکی والا تیرے دل اللہ تعالی وی دا خطا سوینے کرن جدا قومنا ما ہلاک کری دی وصرفنا الایات اور بار بار بیانو دلائل بار بار اللہ تعالی وی یو دلنا گورے یو مسئلہ مختلف طریقوں سر قرآن سو سو زل بیانی نو بار بار تاسو دلائل بیانی گی اللہ تعالی دلائل بیانو اور دارنگی تیری معجزات لعلهم شاید دا خلق یرجعون چی دیوا پا شری چانا دا کفرنا لیکنهم لم یرجعو ور سروائے لیکن لغم اکیوالا دا خلق کفرنا واپس نسنو فا احلکناهم اللہ وی حلاک مکزا غسشو الله تعالی قسمت کا مذابونه باغی راوستلی فلولا نفرهم ولی مدد نو کرد دی سرا الذین حق بتانو فلولا نفرهم ولی مدد نو کرد دی کافرانو سرا الذین حق بتانو اتخذو چی دی نسلیو من دون اللہ سیواد اللہ تعالی نا آلہتا خدایان قربانا دپار دن جی قط اللہ تعالی تا دپار دن جی قط اللہ تعالی تا دا خدایان دی دیر پر نسلیو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من بندگی دے کفار دے بتانو نہ کو مگر دیر پر سمجھا تے جی اللہ تے جی اللہ تعالی وی فلولا نصرهم ولی امداد نہ کو دی کرا دی مکی وا کافران کرا سی امداد نہ کو الذين حق خدایانو اتخذوا دین تلو من دون الله سوا اللہ تعالی نا آلہۃ خدایان دا کرا مکی دے سر پارا قربان اند پار دین جی کا اللہ تعالی تا چگنی دی بم اللہ تعالی تن جی کی او دے دا بندگی دے پار کو جمع خدای دین جی کو ندی خدایان دا سرو لین دا دین کو یا خدا پکار اب گتی جو دی اگے خپل انکار کی خدای پا کم نہ خبر جی دی من دات کرے بندگی کرے مو تے کلی دی بل ظلوا عنهم بلکہ آغا خدایان آغا غائب شید دینا غائب بشی دیبا وچی رک شید دیبا ورکا فیدو آبا کی نظام رک شید اللہ با انساس رجوع خدایان یا خدا خدا مونگا رک دوری دا وذالک ایتکوهم او دا پا حقیقت کی دروغ دیدی دی دروغ وی چدا خدایان با مونگا اللہ تعالیٰ تا نزدیکی او دا دی بگئی وما کانو یقترون او آغا چی دی جورول دخبل زاننا کمی خبر جورول چا انہا آلہا دا خدایان خدایان دای کتا زان جورول استرام آنا دا زان دروغ وی بلا واقعات آس سمیں عار اور ننگ والے لگوار گئی چی بیریان خدا چی سو اساس جام دا قرآن اور ایدو سر دا دخنا مست نشوئے تولا مسئلہ دا گوری چی سوک دا قرآن دیا اور ایدو سر پائی کے انقلاب رانی شی تبدیلی پکی رانی شی ماحول خپل برابر نکی اگر سڑے دی پزان بانی یری گی وائل صرف نایا کاوا چی راولی گل ما ایلائی کا تا طرف تا روان رول تا طرف سمی راولی گل نفرم منت جنی یو جماعت سوکتان دا پیریانو نفرکتان دی دا دا نصیبین خار پیریان دی اور تاسو باندې واقع وي چې دې لپاره ګرځېدل چې داولي مونږ آسمان نه بند شو او نبی رسول الله پس نه نقلا او غوږو باقي کې سحر مو کوي او روان چرته دي روان بازار او کاف کوي څه د پاره دي هلته خلک راځي مشیری چې هغه دعوت ته توحید باندې تعالی ورکی مونږ دلته کوي او دا بیان تر پاتې نه راځي یتمعون القران چې دې اورېدل قران دا د مینا واخر او د نصیبین فرقه څه د نصیبین دي او د مینا واخر دا غي نه نه کسان قران اورېدل فلما حضروه هر کلا چې دی حاضر شو او ردو د قران تا پت نه لګي دا د مقام نه دی ترالل جو قالو نو دی ویو بل تا ان سی تو چپ شه چپ شه دی نه پارا چې دا قران مونږ ورو په دې کې پوره سي کرو ته د ګورو کو ګورو ته چپ شه چې دا قران پوره ورو او په دې کې ته د ګورو سوچ مونږ کو مونږ چې دیو مونږ ځان د خرړي کو خرړي دی پر قران بیان نه دی پر زمونږ خرلارې ور مسلمان ګره قران اورې دوی چې دیږي نه او دوی ورته لکه چپ شه چې دا پارا چپ شه چې دا قران چې کنه سو کو دا قران مونږ ورو قرآن منگوور جی او دا سی چپ شو دا سی خاموش شو کنا مالی متنزیل لکی چنی زیوا چی دیکھ پیو بل دا سی پریوتے وی حالات دا سی دا سی پریوتے وی کلا کلا دے انسان سوچ مکملی او طرف دشی نبی آدزان مالک نی کنا گرزی گرا گرزی گی دا سی متوجی شنو دا سی سیب قرآن تا توجو پکار دا بیان تا دا سی توجو پکار دا یہ سڑے مکمل آگا طرف دشی او بل طرف دنی کنا خواہ وہی نزدی وچ آباد پر بازو بانی پریوتے دے دیر حرس دبینا چھ دیر حدیثانو پاوری دلو بچا دے قرآن خواہ اور سره مسئلہ تاسو سماوی چې نبی رسول الله دغه څنګه انسانانو ته الله تعالی غلې پیریانو ته امر علی غلې ښا پیریانو ته هم ده دانګر پیریانو پیغمبر ته په بلنده غته پیغمبر او جنت ته بځو کنه بځو نشي رحمان تعالی ته ورته فلما قضیا هر کله چې فراغت وکړې شو د تلاوت د قران نه اختتام ته ورسید او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران نه فارغ شه یعنی موږ شه ولا واپس فلزی الی قومهم قوم فلتا لال قوم ته پیغمبر علیہ السلام نے خبر کرے غیب علم اللہ تعالی کرے دیم تا سمے پدی موقع سان نے اختیار کرے ایمان پھیراول لو اے فاضل او واپس لاڑن نیچے واپس لاڑن جا دایان دی دعوا کو نور لو کے منذرین پہ ارادہ دی رہن کو بے ارادی دی رہن کو چیز اس خپل قوم نے دعوت ور کو کہ یہ قوم اگر یاد ساتے او صلی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام رولے گا اگے پیغمبر کی تورات کے دا بیان او دادی دادی لو تو تا سمے باج روایت کی راضی مفسرین لکھی چہ وہ سو کتان مسلمانان تل او بیا اجتماعی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کی حاضر شی لکھا دلیا قربانی کو کنا وہ سو لکھی یو تن مسلمان کوڑم دیر چھری وہ سو پڑے چھری منذرین پدی حال کی چھ دئی سو یرون چو پام لگا دی جانا دا آغا گمراہ ہونے چھ دئی پسی باگے کوئی چھ نبی علیہ السلام تیزان کارکو نبی علیہ السلام دیابی تو چلا چھتا تک پر قومو یروائے اور دا طریقہ دا دعوت تدا ورور جائے خطا سمیہ نم فکرین لکل دی جبت دفت لال جی رس برا دی جائے قالو نو دیو یا قومنا اے زمنگا قوما قوم سر خبر گئی جو او زمنگا قوم انا سمینا بے شک واری زمنگا کتابا عجیبا یو کتاب ناشنا جی او ناشنا کتاب یو عظمت والا عزت والا شرافت والا کتاب جی ان دلا چرا لے کر شہید من بعد موسی پس موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر رسو دا غیر کتاب نہ رسو معنی دا دا جی دین معلوم ہوا چې د دوی دین يهوديت دی. د دوی دین کوم يهوديت دی؟ يهوديان په دغه موقع باندې څو داتريان لکه دوی چانو واغسته د موسی عليه السلام نوم یې غسره او د انجیل نوم یې دلته نه دی غسره نه دی عليه السلام نوم غسره معلومه شوه چې دا يهوديان مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب بین دی چې مخې ته راځه يهدي الى الحق اور لار خی معرفت دا حق یاد ساته دا حق معرفت دا حق پی جن کنے تلار خی حق در باندی پی جنی یادی للحق ہدایت کئی معرفت و پی جن کنے دا حق دا حق در باندی معلومی بھئی دا حق دی دا دی دا دی و الى طریق مستقیم او لار برابر او لار نیرے کا اغی دا خبر کئی یا قومنا بیا بھئی او زمنگا قوما عجیبو دا یاللہ تاسو قومنے قبول کے تاسو دعوت دائی دا اللہ تعالی کوم سړی چې د الله د طرف نه دائی دی او بلی تاسو الله طرف ته نو تاسو د هغه دائی دعوت قبول دی. نبی اسلام یادی چې الله تعالی را لېږلې دی او دعوت ټولې دنیا له ورکوي چې دی د الله تبارک وتعالی هغه دین د هغه وحدانیت قبول کړي نو موږ اول تاسو وایي چې دا دعوت تاسو قبول کړئ په دې باندې لبیک وایه یا قومنا اے زمونږ قومه عجیبو قبول کړئ تاسو دائی الله سو قبول کړئ دعوت د بلون کی الله تعالی طرف ته کوم ذات چې بلون کړي الله طرف ته دا هغه بلون کی هغه بلنه تاسو قبول کړئ ایمان دراوئ و آمنو به او په دې ایمان راوړئ په دې ایمان راوړئ یغفر لکم نو بابا کی تاسو الله تعالی من ذنوبکم دانی زائد دے ذنوبکم گناہوں نے تاسو ټول گناہوں نے معاف کړي علی اسلام یهدم ما کان قبله مخکې چې هر څه شی په اسلام کې ټول ختمې کا هغه گناہوں ټول ختمې نو دانی په کې زائد دي دانی چې بعد گناہوں نے معافي بعد وخت دي نه ټول د کفر گناہوں ختم ويجركم اور دارنګي امن بدر کی تاسو ته یعنی بچ بچ تاسو مینا زادن علیم دا زاد درنا کا زادنا تاسو بچ کی د دین معلومی کی خطا ته کې ځان سره یاد ساته چې دې پیرانو ته الله تعالی چې عذاب نه بچ کی ثوابونه ولا کوي او باندې کا ثانو چې تام پورا دې عذاب نه بچ دا د دې جنت کې څه خدمت کوي په خپل ځای برابر دي چې خدمت حال ته وګورئ سترګې مرګ ته داخلو نه کېدای چې کومه تاتې جوړ کړی حال ته ورسېږه او حال ته خبرې کوو په ان شاء الله ومن لا يجيب او چاچ اوم نہ منلو دای الله دعوت دعوت ورکون کی الله تا کہ کوم سره الله طرف ته بلن کړي دا اغه ذات اغه بلنه دی نه منلا فلی کبه موجودن نه دې کمزورې کوم چې الله لرا فل ارض پمل کی پمل کی یا معاشر الجن ولی ان ستات من تنفذ طاقت لرای کنه چې زما دې خدای نه ونده فن فوجي و دې شي دا الله ته خدای نه څوک طاقت نشتا لے کبھی موجودن دا سڑے نبی عاجز کون کہ اللہ لرا فل عرضی پری ملک خدای کے تو خدای پا ملک خدای نیشی عاجز ہونے کل کم پر بہت اکی کدے ایچی زبا منڈا ہوا ہوا چرت سادی کی دلوٹی شاہدہ بکینام لا سما سے لوٹی شاہدہ نیشتا چتا بس سختی تاکی دیشی ولے سے لہو او نبی دل پارا من دونی ہی سیواد اللہ نا اولیاء اصوک مددگاران دا سے مددگاران انہی سجرے بچی اس اللہ سے نہ خفرے نیتے بچے اللہ سے نہ خفرے نیتے خصوص سوک بری بچی چا اللہ خفشن و آخر بچ بری کی سوک مجبور نہیں سے چا اللہ راضی شبہ سبز دیکھی اولائے کا دا کسان فی غلال مبین دی پا گمراہ کار کری دا تردی پورے بیان دے چاو دا غا جناتو چا اپر قوم تے دعوت ور کتا تو سوچو کہ سمرہ بہترین خبری اکرے او زدین عرص بیا دلائل دو وحدانیت دا اللہ تعالی دا غی اغا بیان ختم اولم یرو دا دے اس بات دا قیامت دا پارا اللہ تعالی او دلیل دیش گئی کچھ قیامت شتا یہ خلق با قیامت نمانا اولم یرو آیا نو گردی ان اللہ بیشک اللہ الذی حق ذات تے یعنی پتا کی سر اللہ تعالی حق ذات تے خلق السماوات والارض کی پیدا کری دی اسمان و نور مکی دا ہر سے پیدا کری دی تو کافران و زلیران دا منن کی راز مکہ اسمان نمو خدای نہیں پیدا کری زکر دے خدایان کو پرون دے جو کری دی اور مکہ اسمان دے کمی زمانی دی نگو دار سمجھ ولم یعی بخلقهن او اللہ تعالی نے دے سڑے شے پس بانی پا پیدا کولو دے دیز بکی او دا اسمان نمو زکر اولی نے سڑے دلیل دے منتقیانو دارے چھ قوت و قدرت دا اللہ تعالی ذاتی دے اور چھ کم طاقت و قدرت ذاتی دے کہ سڑے والے نراج جمع دا اور سا قدرت پا رہی ہے بس کل کل سڑی جنہا وگر کے لادو باتنو رانو دپ راتی ہے زمان دا قدرت و طاقت دا گر آرہی ہے عربی شی بانے سڑے والے راجی اور قدرت و طاقت دا باری تعالی دا ذاتی دے دا بالکل نکمی جو نقدمی دی دا نکمی جو نقدمی دی لیکن کمی ہم نشی راتے کم سے فت کے ذاتی بھی یاد اس آتا ہے کہ کمی نہ رہی ہے کہ قطعا کمی نشی راتے نور دست زنو مچی ہے زمین دے زمین دے داچی دے تلکو خدایو دے تو خیال ساتے ہم خد من تکانو سر عمر دے تیو سکن ولم یعی بی خلقهن آنو دے سرے شوی اللہ تعالیٰ پکے دا کولو دے ریاض مانو نو دے سمکو گئے نگے پیر سرے شوی نبو اولم یارو نو رسو گرے ان اللہ پتا جی سر اللہ چی دا صفات والا دے آیا نبی دے قادر ان قدرت لرن کے علا پدے خبرہ ان یحیی الموتا چی جنگی کی دا مڑی دا طاقت میری کل ذات کی دا دنگا لے لے سینہ پیدا کری دی نزا تین زف ہوتا دا چیزے جانی چی پیدا کری چیزے بدین انتار کو جمنگ بدنگا پیدا کری بلا اولینا انہو پتا جرد اللہ تعالی علا کل شہن قدیر پا ہر شہ بان قدرت لرن کے لے اس بات دا قیامت ہوتا دیکھو اور پتیت تخویف یک رہی مجھے بدین یا رہی خواہ ويوم يعرض الذين او يعد تهغر الزيتا يعرض الذين چه پیش پکلی شاہ کسان چه کافران دیا لنناری پورا الحمدللہ کافران یا سلیمونی یا سلیمونی چه اللہ تعالیٰ پا جاننم ترہ کافران لانی کی جنہ